Program Trzeci Polskiego Radia. The sun will never set. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Questions you won't ask. Why am I up the tree, you say? Why have you down there, I say? I'm so tall, I'm so tall. You raised me and then you let me fall. I'm so tall, I'm so small. Wrap around your finger. To północnoirlandzki projekt Bicep, który właśnie wydał swój kolejny album, płytę zatytułowaną Isles. I to z niej pochodzi to nagranie z Psaku, a za chwilę pojawi się drugi utwór z tego krążka, chyba mój ulubiony. Kompozycja Apricots. Gra Bicep. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.